राम शांति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 2 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता नम वसुदेव सुतम देव वंशचाणूकवर्धन देवकी परमानंद वंदे जगद्गुरु वर्षे विभूषितकरा नवनीरुदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहमजाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमः शिवशङ्करे नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो सर क्या कर क्या सुना है एक ही बात है पर तो सन्मुख हो ये जीव को जब ही जन्म कोटि अगनाश भगवान के सन्मुख हो जाना भगवान मेरा है एकदम सच्ची बात है प्रभु ही अपना है एकदम सच्ची बात है एकदम और अपना कोई नहीं है मीरा भाई ने सच्ची बात कही मेरे तो गिरधर उपास दूसरा ने कोई भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है अपना केवल भगवान है और कोई अपना नहीं आलोक्य सर्वशास्त्राणी विचार जैसे पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा सब शास्त्रों का आलोचन करके जैसे दही को बिलोते हैं तो उसमें मक्खन आ जाता है इसी तरह से सब शास्त्रों का सार क्या है कि भगवान को याद करना भगवान को अपना मानना आप लोगों से सबसे कहना है भगवान को अपना मानो ईश्वर स्वरूप होता नाम निर्देश तिष्ठति और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदासी सब हम भगवान के अंश है परमात्मा के हम ये तत्व की न कोई याद हरदम हम भगवान के हैं जैसे नहीं अच्छे है तो मंद है तो भले है तो बुरे है तो भगवान के है भगवान हमारे है भगवान के हम है हमारे भगवान है मुख्य बात यह है असली सिद्धांत की सच्ची पक्की बात है भगवान फिर ठीक होगा आप सब ठीक होगा हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है भगवान के हम है हमारे भगवान है प्रभु के हम इस बात को दृढ़ता से भीतर से धारण कर लो पकड़ लो भीतर से स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हम कैसे ही है भगवान गुण बहुत नहीं देखते हैं, भगवान केवल भाव देखते हैं। हम भगवान के, भगवान हमारे, ये भाव होना चाहिए। आप कैसे हो उस तरफ ख्याल नहीं करते। रहते न प्रभु से तो सुम को किए की करत स्वतंत्र स्रोत सोवा रही है की हृदय में हम भगवान के, भगवान हमारे। जय यज्ञ बदे व्याध जीवन बाली सोई सुकंठ कुंड किरण खुशराली सोई करतूत भीषण केरी सपने उसको न राम है। देखते ही नहीं भगवान, नहीं थे केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे। आप कैसे हो ये नहीं थे, केवल भगवान को अपना मानो। सौनू हो जी हम जब हम तो भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान केवल ये बात स्वीकार करो, स्वीकार भगवान का मैं है। आप जैसे हो वैसे ही, आप अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, कैसे हो, जैसे है जैसे भगवान के, भगवान हमारे। इस बात को पकड़ लो भीतर से, स्वीकार कर लो, केवल भगवान को स्वीकार कर लो। हम भगवान के हैं जैसे जैसे। बालक कितने कादे में मेले में भरा हुआ हो, वो माँ को अपनी मानता है, माँ मेरी है, मेरी माँ, तो आप ही ठीक होती है। माँ निगाह नहीं रखे तो वो तो मेले में भरा हुआ वेश की सारी बिछाई बैठ, माँ कुछ नहीं कर सकती। ऐसे भगवान के हम हैं। आप हो जैसे, आप जैसे हो वैसे, जिस तरह को उस तरह भी भगवान की गोदी में बैठ जाओ। भगवान हम भगवान के हैं। क्या बालक स्नान करके जाता है हमारी गोदी में, शुद्ध होकर जाता है? वो तो है जैसा जैसा जाता है, शुद्ध है, अशुद्ध है, मेला है, ऐसा है। माँ है बड़े मारी मारी माँ है। माँ को अगर शुद्ध अच्छा नहीं लगे तो शुद्ध कर लो। माँ शुद्ध करती है तो रोता है वो, शुद्ध क्यों करती है, शुद्ध क्यों करती है माँ है? बस मैं तो हूं जैसे ही माँ, माँ कहूं अपनी हिम्मत है, जीवन से हिम्मत। हम शुद्ध होंगे तब तो भगवान स्वीकार करेंगे। ये और भक्तों में बात है हमारी नहीं, हमारे जैसे ही हम भगवान के हैं। है जैसे है जैसे, अच्छे मंदे भले बुरे हो, जैसे भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारे को क्यों स्वीकार किया, क्यों सत्संग में बुलाया? भगवान नहीं देखते। ये बातें शास्त्रों की है, संतों की है, अच्छी है, परंतु अपना तो एक ही बात है, हम भगवान के जैसे वैसे वैसे वैसे भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी सो माया वश भय माया वश मत हो, मारे वश में मत हो। बंदो कीर मट कर नहीं, बंदो मैंने खाने पीने का, ये लोभ के कारण फंसा है। कीर मरकट लोभ के कारण से फंसे हुए भोगों के लाभ लो मत रखो, पदार्थों में तो लो, लो, लो हो जाए मन में आ जाए तो भगवान कह दो महाराज ने मन में आएगी, मेरे ऐसी मन में आएगी, भगवान कह दो। हम है भगवान के, ये कैसे है? अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, भले है तो भगवान के, खराब है तो भगवान के, भगवान के। भगवान का है इसमें कोई फर्क नहीं। एक बात ही दृढ़ता से मान लो, पवित्र होकर के भगवान के चरणों में जाएंगे ये बड़े आदमियों की बात है, हमारी नहीं। हम तो है जैसे भगवान के हैं, पक्की बात ही है, सीधी सर। रहते न प्रभु चित्त सुख किए की, रहते न प्रभु चित्त सुख किए की, कोई करे तो सुर तो सवार ही है। हृदय से भगवान के हैं, भगवान ने स्वीकार किया है, मम्मी वांश हो, ये जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही। ये भगवान अस्वीकार कर नहीं दे। आप राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत बन जाओ, प्रेत पिशाच कैसे बन जाओ, तो भगवान मेरे नहीं है ये नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे। ऐसे पिशाच बन गया, राक्षस बन गया, असुर बन गया, मेरा नहीं है ये नहीं होगा। जैसे तैसे भगवान के निश्चित रहो, अपनी जान से उल्टे चलो मत, उल्टे चलो मत। भगवान की तरफ चलेंगे, भगवान के हैं, भगवान को याद करेंगे, जैसे है तैसे भगवान के स्वीकार कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खराबी है तो भगवान कहते हैं देखो एक बात बताओ, ध्यान दो, मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। पहले क्या है, पहले शरणम व्रज है, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये पीछे है। देखा कि नहीं, सर्वधर्मान पर दे मामेकम शरणम व्रज फिर अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। मास्टर तुम चिंता मत कर, अर्थ क्या हुआ, आप भगवान हो जाओ, है जैसे है जैसे जैसे भगवान के हैं, अब शुद्ध वो करेंगे मरे, अपने शुद्ध करने की चिंता मत करो, वो बोले मोक्ष इच्छा में मां सोचा, तू चिंता मत कर। अर्थ क्या हुआ इसका, अर्थ क्या है, अर्थ है मामे को मैं भगवान का हूं, अब जो है जो करेंगे भगवान करेंगे, अपने क्या चिंता है, अपने चिंता। अब इसे सुदुराचारू भजते मां मदर भाग साधु मंत्री साधु माना चाहिए, क्यों समय व्यवस्थित हो इसे निश्चय कर लिया, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान के सलाम शरण। शरण जाने वाले के लिए कहीं भी भगवान ने ऐसा कहा हो आप बताओ कि शुद्ध होकर निर्मल होकर शरण जाएगा, नहीं कहा। निर्मल मैं करूंगा, मैं करूंगा, तैसा मामू समुद्र था भवा में, मैं उद्धार करने आता हूं, ये तो सर्वानी कर्माणी मई संध्य से मत भरा अनन्य योग मान ध्याय पर दे, तैसा माम समुद्र था उद्धार करना मैं होता हूं, पवित्र होकर ये नहीं है। शरण जाने वाले है जैसे का जैसे, है जैसे का जैसे वो शरण बनाऊ। देखो धोबी होता है तो खूब मैला कपड़ा होता है और धोने में आनंद आता है, मेला मामूली हो आनंद नहीं आता, साफ क्या तो जो मैल निकले जाता जो धोबी को आनंद आता। ऐसे भगवान का गाय होती है ना, अगर गोमूत्र गोबर की गंध आ जाने सारा नहीं चलती, वो सारे में गोबर की गंध आ जाए गोमूत्र की गंध आ जाए तो गाय चलती नहीं। जन्मा हुआ बछड़ा है मल से भरा हुआ उसको साठ कर साफ कर देते, चाट लो साहब भाई चाट, और ऐसी चाटती है गाय के जीभ होती करनी। वो गाय को ये पता नहीं मेरी जीभ करनी है, उनको तो बैठे की बात याद है, इन्हें तो बोलना है नहीं, इधर तो कोमल जीभ करनी हो तो याद नहीं चाटती है। बस लेके देखा है मैंने, खून निकल गया, खून खून निकल गया, कोमल तमरे बहुत कोमल होता है, माँ की जीभ कर ली, माँ को याद नहीं जीभ कर ली। देखा है कि नहीं, खून निकल गया, खून माँ को पता नहीं मारा जीभ कर ली, याद याद बोल, वह तो हृदय कोमल है ना, वो कोमल ही दिख है, और कोमल में जीव कर ली है। ऐसे भगवान को याद नहीं है, रहते ने प्रभु चित्र सुख किए की याद नहीं रहती, चाट और साफ कर वही है। वो गोमूत्र का गोमल की गंध हो जाए तो सारा नहीं सरते, वही मल से भरा हुआ उसको धोकर के साफ कर दो, वह प्यार में दूध कम होगा। अगर उसको धोकर साफ कर दिया जाए तो माँ के दूध कम होगा, देख लेना। चाटती है तो माँ का दूध बढ़ता है, ये बात है। अपनापन अपनापन और कोई जरूरत, अपनापन माधव भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो अपनापन मेरे भगवान वे अपनापन में सब भाव भरे हुए, सर्व भाव भजिर कपट तजी मोई परम प्रिय सोई, सर्व स्वभावन मन प्रदाई जता लाभ संतोष दाई, सर्व स्वभावन मन सर सर स्वभावन मन लाई जथा लाभ संतोष दाई, मोर दास कहा नराशा कही तो कहा विश्वास। अंत में भगवान ने क्या कहा याद है वो कहा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई। सुनो भाई रामायण क्या लगा वही लगाए कौ पर भरम भक्ति जप तप मख उपवास कुछ करना नहीं, मेरे भगवान मेरे मेरे बोध कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई, बस में उजल भगवान मैं भगवान कहूँ, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। एक इस बात भीतर से भगवान का हूँ, कृपा करो ये कृपा करो कृपा सब सब कृपा, मैं भगवान का हूँ भगवान का, खुली खुली खुली बात हूँ मैं भगवान का हूँ। अब भगवान ने कृपा की है, मैं भगवान का हूं क्या पता, सत्संग कैसे आए, कौन लाया आप, क्यों आए, भगवान की कृपा है, भगवान खर्चा सबको, समझे कोई न कोई बात है, किसी न किसी तरह से भगवान ले आए भीतर। अब भगवान भगवान गया जैसे वैसे वैसे, पापी है तापी है बुरे है भले है जैसे वैसे वैसे वैसे वैसे भगवान गया है। अब भले है तो भगवान गए, बुरे है तो भगवान गए, अच्छे है तो भगवान गए, मंदे है तो भगवान गए, शुद्ध होने में भी कहते मैं उद्धार करता हूँ नचिरात ते प्राप्त मंत्री मेरा वेद प्राप्त होते हैं, परंतु भजन करने वाले होगा बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ, जल्दी लिखा जल्दी सबका मुस्लिम उद्धार था मैं तो संसार साथ भाव ही नजरात बात भैया विश्व भगवान हमारे भगवान मेरे हमारे भगवान मेरे भगवान मेरे क्या बालक माँ को जानता है माँ कैसी दयालु है कहाँ जन्मी है कैसे आचरण है कैसे भाव है ये जानता है पतु याद पता ही नहीं बालक को पता नहीं माँ कहाँ जन्मी कैसे आई कैसे बड़ी हुई कैसे ब्याह हुआ क्या हुआ इन बातों को याद ही हो रही बालक को याद ही नहीं बालक को याद ही नहीं हमारी माँ है इतनी याद इतनी याद है माँ कैसी है कहा हुई का जन्म कहा हुआ माँ की माँ कैसी है माँ का बाप कैसा है कैसे हुई ख्याल जाता ही नहीं बालक का तो माँ है बस ऐसे भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हम भगवान के हैं माँ कैसी है कैसी माँ सर माँ का माँ सर हम कैसे हैं हमारे हम अपने को ही नहीं जानते अपने कैसे हैं कैसे ही वो भगवान के हैं हम भगवान के हैं मेरे तो गर्द गोपाल दूसरा अनुकूल हम तो भगवान के हैं दृढ़ता से केवल अपनी तरफ से बस अपने भगवान करेंगे ठीक करेंगे शुद्ध करेंगे निर्मल करेंगे करेंगे करना पड़ेगा उनकी हाथ की बात है हमारी बात नहीं निश्चिंत हो जाओ और भगवान के हैं ये बात पकड़ लो भीतर से हम भगवान के हैं भगवान के हैं और भगवान के हैं आबाद भगवान कहते खुद ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममई वंश और जीव लोग जीव भूत ये सब भगवान ने कहा है और भक्तों ने कहा है और भगवान और भगवान के भगत दो ही विशेष है स्वार्थ मंद सकल जग माही स्वप्न ऊपर परमात्मा सुर नर मुनि सब की है रीति स्वार्थ ला करे प्रीति हेतु रहित जग जीव दो भगवान कहते मेरा अंश है भगत कहते भगवान का अंश है बस दो ही बात चले दो की दो की दो की सुनती सब जगह हेतु रहित जग जुग पुकारी तुम्हार सेवक तो भगवान खुद कहते मैं मेरी अंश हो और सेवक कहता है कि ईश्वर अंश जीव विनाशी दो की बात ही मुख्य है और सब स्वार्थ की बात है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं इस बात को दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो भगवान ने खुद ने कहा मैं महिमांश हूं भगत ने खुद ने कहा ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखनाशी भगवान का अंश है परिचय दिया है विभीषण ने अपना परिचय कर दिया गिरिराज ने क्या कहा गिरिराज ने नाम क्या लिया तेईस सठ जनक सुधा हरी ने क्या नाम बताया दास नाथ दशानन ये जी दशानन कर्म है भ्राता वो नाम लिया नाम लिया जिससे परिचय मिला सीता जी ने कौन ले गया दशानन ले गया नाथ दशानन कर्म है भ्राता हरेक आदमी अपना परिचय देता ढंग से भक्तों का परिचय ये है, भक्त अपना परिचय देते हैं, नाथ दशा नन कर्म है भ्राता। जे दशानन ये तेरी, नाथ दशानन ये गति की नहीं, कैसे तुम घायल हो गए, नाथ दशानन ये गति की नहीं। विभीषण कहते हैं दशानन कर भ्राता, और निस्तरबंध वंश जिसके लिए भगवान का निस्तरहीन करो मही भुज उठाए पड़के, निस्तरहीन करो मही नाथ दशा नन कर मैं भ्राता। निस्तर वंश सुनो श्रुत रहता, आप देवताओं की रक्षा हो, मैं निस्तर वंश आऊ, अपना वंश भी है, परिचय दो ठाकुर जी को परिचय दिया अपना। ये मतलब क्या है कि सोच लो आप समझ लेना, मेरा घराना क्या है, हम कैसे हैं, हमारी क्या इज्जत है, आपने क्या ढंग विचार किया है, वो वंश है हमारा, निस्तरहीन करो मही निस्तर वंश दशानन का भाई हूं, निस्तर वंश है हमारा। अब सोच समझ लो, पहले विचार कर लो, बस धोखा हो जाएगा, पहले विचार नहीं था तो मैं कह देता हूं, पहले आपको सावधान करता हूं, नाथ दशानन कर भी मिला था, निस्तर वंश जिसकी प्रतिज्ञा गई हो निस्तर इन करो मई बुझाए पड़े, उस वंश का हूं, दर्शन का भाई हो, आप सुर रहता है देवताओं रक्षा है, वो देवताओं के भाई असुर, असुर है नहीं विरोधार्थ में है, नहीं तो सच्चा प्रकार अर्थ होता है, विरोधार्थ में है असुर वंश निस्तर वंश। आप रक्षा करने वाले देवताओं की, देवताओं का बैरी होता है ना, उस वंश में हूं मैं जिसके नाश करने की आपने प्रतिज्ञा की, हड्डियां ढेरी देंगे, हड्डियां ढेरी, ये क्या किया महाराज, राक्षस खा गए ऋषि मुनियों को, हड्डियां ढेरी लगा दी, उसमें आपने प्रतिज्ञा की, बोझ उठाए पड़ती है, उसी वर्ष कहूंगा, याद रखना पीछे पड़ता था बोल जाए ये धोखा हो गया, पहले कह दिया आपने साफ, आपकी भरोसे रह जाओगे। आओ लंकेश समझ आ जाओ, लोग जो जाओ समझ का लंका का राज देते हैं, रावण बेटा है चूं का चूं बोल बचो, ऐसा रखना जी स्वभाव है, हम जैसे जैसे हम आप गए हैं वैसा सीधे तेईस जनक सुता हर ली नाथ दशा नन करिए या गति की नी, नाथ दशा नन कर वंश जन जन्म श्रोत रहता, आप श्रोत रहता वंश जन्म, तो ऐसे है आप समझ लो पहले ऐसे है, भगवान समझ लिया। विभीषण कहता है मन में कुछ वासना थी मेरी, क्योंकि रावण ने कह दिया मम पूर्वशी तपसिंसन पीती, मेरे पूर्व में रहता है, अरे तू राजा बन गया घर में रह जित छोड़ भी मेरी नहीं है, मऊ पूर्व से मेरे पूर्व में रहता है, पैर नहीं रखा आकाशवाणी रहा तेरे पूर्व में नहीं, राजा बड़ा गया है, राजा बड़ा गया था मतलब गाँव में नहीं पैर नहीं रखा, राजा कौन है नहीं, अब राजा मैं हूं। ये भगवान की बात है, ऐसे भगवान के हम आप गए हैं, हम अच्छे हैं मंद है कैसे आप गए हैं, बस भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं। भाइयों बहनों ये मौका बहुत बढ़िया मिला है, गंगा जी का किनारा कैसी बढ़िया बात है, ऐसे भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, और भगवान ने बुलाए हैं, यहाँ आप आए हो सुबह से नहीं आए, हम तो ऐसे विचार कर नहीं आए भाई, आपको पता है, आपको पता नहीं, दूर बैठे दूर वहां बैठते वहां, वो कन्हैयालाल जी गए थे बीमार, सब लोग बैठे हम दूर बैठे, दूर नहीं है जल ही नहीं आता है, दूर बैठे दूर, शिव जी के नजीक आने लगे उदाहरण दे, जगदीश डॉक्टर नहीं कहते थे, मैंने देखा है आपका क्या मान था, क्या सत्कार था, क्या आदर था, वो पूछना वैसे हमने जो आठ टंगे बैठे ऊपर कैसे थे, वो याद ना भी ऐसे निराते थे आप, हमें उतना पता याद नहीं था, इसने कहा ऐसे ऊपर भी कृपा करते हैं भगवान, अलोक कृपा करते हैं, वे भगवान कहते हैं तीन डोली हम नहीं बनाए बनाए, ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी ये टोली ये बना सकते हैं, हम नहीं बना सके बताओ, ये उनका भड़प्पन है, उनकी विशेष महिमा है, कैसे पर कैसे कृपा करते हैं, प्रबोध सुधाकर में शंकराचार्य महाराज ने लिखा है, जब वर्षा बरसने की अनुभव होती है तो यहाँ कांटा है, यहाँ जल है, यहाँ थल है, यहाँ जहरीले वृक्ष है, वो शरीर बस जाती है, समुद्र में वर्षा थी, समुद्र में वर्षा होती देखिए मैंने देखा, समुद्र में वर्षा हो रही है, क्या जल की कमी है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं तो पात्र नहीं देखते, वे जहरीले वृक्ष है कांटे वाले वृक्ष है, बड़ी बड़ी ऐसे हम लोगों पर कृपा की है, अपने देखो अपने कैसे आसन है, कैसे योग्यता है, मैं वो कृपा करते हैं, वो कृपा करते हैं, उस गांव में हमारे प्रभु हमारे हैं, और बस हो जाओ नाथ दशा न न कर में व्रत निश्चर वंश, ये बस हमारा ये है, हमारा परिचय ये है, हमारा भाई ये है, मन में कुछ वासना रही, वासना थी मम पूर्वशी कहा था, वो मतलब आपके दर्शनों से फैल गई। नहीं, लंकेश बनाएंगे तो लंकेश आओ। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, अपने अंधा हो जाओ, देखो नहीं बैठा। गाय घाट है शरणागति का, कीड़ी कीड़ी भी जा पड़िया हो, पहले नहीं होती पहले गाय घाट, गाय घाट सीधे से घाट होता है, पैड़ी नहीं होती। सब कह दिया आ जाओ, कोई आओ, भगवान के शरण के लिए। गीता में सर्वगुह्यतम कहा है, इसको एक ही बार कहा सर्वगुह्यतम हुए शुरू में परमम बचा, शुरू में परमम बचा। भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जैसे हो वैसे के वैसे ही शुद्ध होकर जाएंगे, ये मेरा काम नहीं। शुद्ध करो तो रोएंगे हम, तो शुद्ध क्यों करते हो, हमारे को शुद्ध क्यों करते हो। बालक को स्नान करो तो रोता है, स्नान क्यों करा है, अरे गोद लेना है, इस बात जाते हैं। पूछ रहे थे नहीं, काजल निकाले कहा ठीक है, चौकी झगड़ी पहनावे बस गोदी ले ले, बस माँ बेटा तो नहीं बस। ये स्वभाव है ठाकुर जी का, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया, उसको भगवान के भजन के सिवा जी बात जचती थी, समझ में आती है। ताई भजन तजी भावना आना, ऐसे कृपालु ऐसे प्रेम करने वाले ऐसे लक्षण वाले के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। भक्तों के लिए भगवान ने अपजस रामायण में राम जी का चरित्र एक जगह हुआ, विष्णु के ओट में छिप कर मारा, मारे वो व्याध की नहीं। कैसी करनी बात करी, व्याध हरिणों ने मारा ना, छिप कर मारता है, ऐसे मैंने को छिप कर मारा है। धर्म है तो अवतरे मोसाई, धर्म है तो अवतरे अवतार लिया धर्म के लिए, धर्म संस्था बना था, यह सब अब युग युग मारे मोह व्याध की नहीं, ये अवतार धर्म है। धर्म में अवतार लेने का ऐसा लक्षण होता है। भगवान सुन लेते हैं, तुम बड़ा दुष्ट है, अनबधु भगनी सुतदारी सुनसठ कन्या समय चारी, ताई कुदृश्य मिलोगे जोई, ताई बदे गुरु पापन हो। तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूं, आप क्या हो, आप मन मत सो, आप सो आप कौन, धर्म हेतु अवतरे दूसरे। तो ऐसे भगवान है, ये याद रखो अपने सब, उनके हम मैं हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, जैसे है तैसे ही भगवान के। मस्त हो जाओ, सत्य भेदे मस्त रहते, ज्ञान में मौज में, मौज में मस्त रहो। ऐसी बात है। तो सुनो भाई, भगवान के नाम का कीर्तन करो, अब उसको उतार दो खूब प्रेम से एकदम स्नेह से। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा